Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Kâle subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, bugün Mustafa Hoca yok. Yeni abi de gelmiş. Onun için böyle bir hani imanın esaslarıyla alakalı bir şeyler anlatmaya çalışalım. Şimdi önce tabii nereden başlamak lazım? Şimdi Türkiye'de bir tane şarkı çıkmış. O şarkı da böyle meşhur olmuş. Tamam mı? Bütün insanlar onu dinlemişler. Televizyonlara çıkmış, radyolara çıkmış. Yani adam demiş ki, yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Ya Rabbim, bu dünyaya ben niye geldim? Yani insanlar daha bu yaşadığımız coğrafyada dünyaya ne için geldiklerini maalesef bilmiyorlar. İşte bizim önce niye geldiğimizi öğrenmemiz lazım. İlk öğreneceğimiz iş bu. Onu da Allah-u Teala hepimizin bildiği Zariyat Suresi 56. ayette bizim yaratılış gayemizi وَمَا حَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُ diyor. Yani ben cinleri ve insanları sadece illa istisnası geliyor orada. Sadece Allah'a, yani bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. O zaman biz dünyaya geliş gayemiz, yaratılış maksadımız Allah'a kulluk yapmak. Peki kulluk nedir? Ve nasıl yapılır? Kulluk da el-emru ve nehyu diyor. Yani Allah'ın emrettikleri ve nehyettikleri. Bize Allah-u Teala neyi emretmişse biz onu yaparsak Allah'a kulluk yapmış oluyoruz. Allah bizden neyi nehyetmişse, nehyettiklerinden de sakındığımız zaman yine Allah-u Teala'ya kulluk yapmış oluyoruz. Bu kulluğun ben yani üç boyutunu değineyim çünkü çok uzun sürer. Birincisi insanların ameli ibadetleri. Nedir onlar? İşte namazdır, oruçtur, zekattır. Bunları yapmak kulluktur. Değil mi? Duadır. Mesela Allah-u Teala duaya ne diyor? İbadet diyor. Ve Rabbuku udu'uni estecib lekum. Bana dua edin. Dualarınıza icabet edeyim. Yestekburune ellezine an ibadetin seyyed ukulune cehenneme dahilin. Bana ibadet etmekten sakınanlar, büyüklenenler aşağılanmış ve horlanmış olarak cehenneme girecektir. Yani burada Allah-u Teala duaya ibadet diyor. Biz Allah-u Teala'ya dualarımızda, yani ilticalarımızda, tevekküllerimizde mesela istediğimiz zaman sadece Allah'tan istemek. Yani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Çünkü sadece Allah'a ibadet etmek yetmiyor arkadaşlar. Tamam, ibadeti Allah'a yapılacağını anlıyoruz ama bir de Müslüman kalabilmemiz için ibadeti Allah'tan başkalarına da yapmamamız gerekiyor. Mesela Allah-u Teala buyuruyor ki لَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهَ اِلَٰهًا اَحَرًا. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben ümmetim için bir şeyden korkuyorum diyor. O da gizli şirk. Şirki hafi. Çünkü gizli şirk fitnedir. Müslümanlar içinde yani Allah-u Teala bizi imtihanına tabi tutacağını söylüyor. Ankebut suresi 2 ve 3'te. Siz iman ettik demekle bırakılacağınız mı? Bu bizim için de önemli yani. Yani tevhidi kavramış Müslümanlar için de önemli. Allah'ın sizi deneyip imtihan etmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Yani daha önceki kavimler Allah-u Teala diyor nasıl yani fitnelerden geçirmişse yani imtihan anlamında, kargaşa anlamında sizi de imtihan edecektir diyor. O yüzden fitnelere bizim de çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi dedik ki duayı yalnız Allah'a yapacağız ve Allah'tan başkalarından da duayı, yani bu ibadet fiilini reddedeceğiz. Yani kendi fiilimizle uygulamayacağız. Çünkü bu uluhiyet tevhidine giriyor. Yani biz Allah'a dua ettiğimiz zaman, çünkü ilah demek neydi? Kendisine dua edilen, kendisinden en çok korkulan, kendisi en çok sevilen, yani hayranlık duyulan yegane varlık Allahu Teala'dır. Ve bunu biz yaptığımız zaman Allah'a uluhiyette ibadet etmiş oluyoruz. Ama şu yapmamamız gerekiyor. Mesela medet ya Abdülkadir Geylani demememiz gerekiyor. Veya başka birine çağırmamamız gerekiyor. Neden? Çünkü Allahu Teala yalnız kendisine bizim ibadet yapmamız için yarattığını söylüyor. İlla liya'budu diyor. Sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Mesela adam diyor ki uçak düşerken diyor Gavs'tan diyor yardım isteyebilirsin diyor Cübbeli Ahmet. Bak hani bazıları diyorlar ki sofilerin cahilleri bunu yapıyor ama alimlerde böyle sıkıntılar yok diyorlar. Ama bakıyorsun ki o da bunu nereye dayıyor? Efendi Hazretlerine dayıyor. Yani Mahmud Efendi diyor bunu diyor filancı kişiye okudu diyor. Nereden okudu diyor? Mektubattan okudu diyor veya başka bir kaynak söylüyor. Ve diyor ki yani haşa Abdülkadir Geylani, biz muvahit olarak biliyoruz onu. Kendisi yani tasavvufla ilgisi yoktur. Ona atfedilmiş böyle. Şöyle bir söz rivayet ediyorlar ondan. Diyorlar ki müride eyne mestegatani, müridim nerede bana istigane ederse ugısı velevkâne fil berri vel behri, ister karada olsun ister denizde olsun ben ona yardım ederim diyor haşa. Şimdi duanın şirk olmaması için dua, yani Arapçada çağırmak demek. Yani sen birini çağırıyorsun ya, de ayet o dua. Çağırmak. Şimdi nasıl yaparsan çağırırsan şirk olur, ibadet olur veya nasıl yaparsan ibadet olmaz. Şimdi biz Allah'a dua ettiğimizde ibadet etmiş oluyoruz değil mi? Doğru mu? Neden? Neden ibadet etmiş oluyoruz? Çünkü biz hiç görmediğimiz bir Allah'a gayba iman ediyoruz değil mi? Vellezine yu'minune bil gayb. Müminler gayba iman ediyorlar. Yani biz hiç görmediğimiz bir Allah'a iman ediyoruz. Ama şuna inanıyoruz. Bizim hiç görmediğimiz Allah, ben nida ettiğimde, yani ya Rabbi dediğimde ben nerede olursam olayım, dünyanın hangi köşesinde olursam olayım, mağarada olayım, okyanusta olayım, denizde olayım, karada olayım, hatta havada olayım. Yani nerede olursam olayım, ben nida ettiğimde inanıyorum ki o ilah beni duyuyor. Doğru mu? Hepimiz böyle inanıyoruz. Ve benim bir şey istediğim zaman, yani nidamda bir şey talep ediyorum Allah-u Teala'da. Talep ettiğimde benim talep ettiğim şeyi ne olursa olsun yapmaya muktedir gücü var. Yani işte arabamı istiyorum, işte İslam'ın hakim olmasını mı istiyorum, ilim öğrenmek mi istiyorum, ne bileyim zengin olmak mı istiyorum. Yani ne istersem benim istediğim şeyi yapmaya kadir ve muktedirdir. Bunun için biz Allahu Teala'ya bir şey nida ettiğimiz zaman birinci unsur bizi eksiksiz bir şekilde duyabiliyor olması değil mi? Ha işte kullarda da böyle sıfatlar kullara atfedersen, verirsen o zaman senin nidan yine ibadet olur. Çünkü sen mesela ben şuradan bir kardeşe seslensem, mesela Ferhat desem, Halit desem, değil mi? Mahmut desem beni duyabiliyor değil mi şu anda? Çünkü duyma, kul olarak gücü yetebilen bir mesafeden nida ediyorum. Veya buradan diyelim ki Ankara'daki bir abime sesleniyorum. Şöyle elime bir telefon alıyorum, değil mi? Telefon nedir? Vasıta kullanıyorum. Çünkü niye? Bu vasıta olmadan beni o adam duyamaz. Doğru mu? Şimdi bak, birinci kulağı mesafeyi kaldırırsan seslendiğinde, yani buradan Adıyaman'daki bir kavsa hitap ettiğin zaman mesafeyi ortadan kaldırırsan, ve vasıtayı da ortadan kaldırırsan, bu sefer ne oldu? Haşa, aynı bizim demin Allah'a nida ettiğimizde bizi eksiksiz her yerden duyuyor dedik ya. Haşa, o da bizi eksiksiz ve vasıtasız duyabiliyor sanki. İşte bu Allah'a semi sıfatında ortak koşmaktır. Çünkü sınırsız ve vasıtasız duymak Allah'ın şanındandır. Kullar nasıl duyarlar? Eksik duyarlar. Değil mi? Veya bir vasıtayla duyabilirler. Çok uzaktalarsa. Telefon olur, internet olur, televizyon olur. İşte sen bu vasıta ve mesafeyi kaldırarak bir insana yöneldiğin zaman, nida ettiğin zaman Allah'a esma ve sıfatında, yani isim ve sıfatında şirk koşmuş oluyorsun. İkincisi, sen duayı kime yapacaktın? Sadece Allah'a yapacaktın, değil mi? Senin dua etmen neydi? Hangi tevhitti? Uluhiyet, değil mi? Ne yaptın? Allah'a uluhiyetinde de şirk koştun. Çünkü ibadet etme hakkı yalnız Allah'a aitti. Sen tuttun birine ibadet ettin. Niye? Çünkü duyma mesafesinde değil ve vasıta da kullanmadan adamın semî sıfatını Allah'a vererek adama dua ettin. Yani sığındın, istigaze, istiane yaptın. Ne oldu bu? Şirk oldu ve ona ibadet oldu. Sen ne oldun? Müşrik oldun. Değil mi? Hepsi birbiriyle zincirleme, bağlantılı zaten. Peki bir şey daha oluyor arkadaşlar. Sen şimdi bu mesafelerden seni duyabilen ve işitebilen birine inandın, uluhiyet de şirk oldu. Değil mi? Duyduğuna inandın, esma sıfatında iş oldu. Rububiyet tevhidi neydi? Allah'ı fiillerinde birlemekte, değil mi? Sen adamdan bir şey istiyorsun, değil mi? Nida ettin ya şimdi. Duyduğuna inandığın, eksiksiz bir şekilde senin duyduğuna inandığın adamdan bir şey istiyorsun. Ne istiyorsun? Diyelim ki polisler geldi. Seni yakalayacaklar. Sende işte aranman var. İşte dedin ki ya Efendi Hazretleri, ya Gavs, ya Kutup, beni bu şerden kurtar dedin. Bu sefer neye inanmış oluyorsun? Adamın sebeplere, yani müsebbebül esbab olduğuna inanıyorsun. Sebepleri harekete geçirebiliyor. Çünkü bir fiil ile onu def edecek senden. Karnında ağrı varsa bir fiil yaratacak ki, hani devreye sokacak ki senin o müşkülünü giderebilsin. Veya sen ne istediğin zaman onun istediğini yapabiliyor olduğuna inanman, bu da Allah'a rububiyetinde şirk koşmaktır. Çünkü fiilleri yaratmak Allah'a mahsustu, değil mi? Müşrikler de Allah'ı yaratıcı olarak kabul ederler. Mesela Allah-u Teala buyuruyor ki Zuhruf suresi 9. ayet, fele inse eltehum men halakas semavati vel art. Sen onlara yerleri ve gökleri kim yarattı diye sor. Onlar ne derler? Feseyekulun Allah derler veya feseyekulun ne halakahunnel aliyyül azim derler. Yani her şeyi bilen azizül alim derler. Her şeyi bilen ve çok güçlü olan Allah yaratmıştır derler. Ama ne yapıyorlar? Aynı bu adamlar mesela Hubel'in savaşları kazandırdığına inanıyorlar. Bak, Hubel'den bunu istemekle uluhiyetinde Allah'a şirk koşuyorlar. Savaşı kazandırmak neye giriyor? Rububiyete giriyor, değil mi? Bak, birçok muvahhid bu konuyu da yanlış biliyor. Yani bazılar diyorlar ki Mekkeli müşrikler rububiyette müvahhiddi. Yani rububiyet şirkleri yoktu. Uluhiyette Allah'a şirk koşuyorlardı. Çünkü putlara bir şey istiyorlar ya. Hayır. Sen puttan bir şey istediğin zaman uluhiyette müşrik olduğun gibi rububiyette de müşrik oluyorsun. Ne istiyorsun puttan? Savaş kazandırmasını istiyorsun, değil mi? Savaş kazandırmak neye giriyor? Rabbine giriyor. Rububiyete giriyor. Yani bir fiil yapabildiğine inanıyorsun adamın. Olağanüstü bir fiil. Savaşı kazandırmak rububiyet tevhidine girer ve o zaman Mekkeli müşrikler hem rububiyette hem de uluhiyette müşriktiler. Ama nedir? Tevhidin bazı yönlerini kabul ediyorlar, bazı yönlerini kabul etmiyorlardı. Veya Allah'a has olan ibadetlerin bazılarını Allah'tan başkalarına da yapıyorlardı. Ve bu yüzden Allah birçok kavimleri helak etti. Lut kavmini helak etti. Ve orada hep peygamberlerin davetlerine baktığımızda ne diyorlar? Ya kavmi ubudullah. Bak, bütün peygamberlerin ilk sözü Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Yani Allah'ı yaratıcı olarak tanımak, kulluk yapmak anlamına gelmiyor. Sadece kulluğu Allah'a tahsis etmek gerekiyor ve kulluk fiilini Allah'tan başkasına yapmamak gerekiyor. Buna çok kızıyor Allahu Teala. Zaten ne diyor? Velekat ba'asna fi kulli ümmetin rasulen en abudullahi ve içtenebut tagut. Allah her kavme bir peygamber göndermiş, insanları tağuta kulluktan, ibadetten sakındırsın. Sadece Allah'a kulluğa davet etsin diye. Yani bu insanların bazıları bu davetlere uymuşlar, değil mi? Bazıları uymamış, helak olmuşlar. Birçok kavmi Allah helak etmiş. İnsanın fıtratında ibadet etmek var. Bu yüzden insanlar o fıtratında olan ibadeti Allah'a tahsis ederlerse bu Allah'a doğru güçleniyor. Allah'tan başkasına yönelirlerse bu sefer Allah taptığını insanlara sevdiriyor. Yani insanları men yehdihillahu Allahu Teala diyor ki kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Değil mi? Men yehdihillahu felâ mudille ve men yudillil felâ hâdiye. Kimi de saptırırsa onu hiç kimse hidayet erdiremez. Allah niye saptırıyor insanlar ama? Bazı bu akılcılar var ya diyor ki Allah saptırıyorsa o zaman bizim ne şey beni Allah saptırdı haşa. O zaman benim bir günahım yok diyor yani adam. Ama Allah niye saptırıyor seni? Şunun için saptırıyor Allah seni. Sen oraya meyil ediyorsun, tamam mı? Allah senin hayırsız olduğunu görüyor. Çünkü Allahu Teala diyor ki inne şerret deva bi indillahi sümmül bükmüllezine la yakılun. Yeryüzünün en şerli olanları akılını kullanamayanlar, işitmeyenler ve duyamayanlardır. Neden böyle? Velev alimallahi fihim hayran. Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, bugün bu mürciyeler için de geçerli yani. Hani diyorlar ya cehalet mazerettir, bu insanlar cahildir. O yüzden. Halbuki alakası yok. Çünkü bak niye sapıyor bu insanlar? Niye Allah bunların sapıklıkta kalmalarına müsaade ediyor? Veya niye Allah bunları saptırıyorlar? Allah diyor ki velev alimallahu fihim hayran. Allah onların kalplerinde bir hayır olduğunu bilseydi ki olsa mutlaka onu bilirdi. Le esmâhum onlara işittirirdi. Velev esmâhum fakat Allah onlara işittirseydi bu birinci aşama bakın. İnsanların bazıları hiç anlamazlar tevhidi. Daveti duymazlar. Niye? Çünkü adamın kalbi bozuk olduğu için Allah ona işittirmiyor. Bakıyor adam koyun gibi böyle. Bakara suresinde bir ayet var. Sen onları çağırdığın zaman hani hayvanların çobanın çağırdığı zaman bakıyor ya koyunlar böyle melül melül. Aynen öyle bakıyorlar sana diyor. Hiçbir şey anlamıyor adam. Adamın kulağı mühürlü. Allahu Teala diyor ki velev esmâhum Allah onlara işittirseydi letevellev yine yüz çevirirlerdi muridin. İrat ederlerdi. Niye? Çünkü kalp bozuk olduğu için işitse anlasa bile bu sefer Mure gibi diyor ya işitti anladı bir ölçü koydu kahrolası nasıl bir ölçü koydu diyor. Yine bu adam kabul etmeyecek tevhidi. İşitse bile anlasa bile yine kabul etmeyecek çünkü kalbi bozuk. Şimdi Allahu Teala Rad suresinin 27. ayetinde de diyor ki Allah kendisine gönül verenleri bak Allah gerçekten Allah dilediğini saptırıyor. Kendisine gönül verenleri de enab diyor. Enab kendisine gönül verenleri de hidayete erdiriyor. Demek ki insanlar Allah'a gönül verseler tamam mı? Kalplerinde hayır olsa Allah bunlara hidayet edecek. Nasıl? Birini karşılaştıracak, bir kitap okuyacak, bir ayet görecek. Bir olayla karşılaşacak, babası ölecek, tamam mı? Bir şekilde Allah bu insanlara hidayet edecek. Bakıyorsun ki bugün en sapık kavimin içinden adam iman ediyor. Değil mi? Amerika'dan iman ediyor adam. İngiltere'den iman ediyor. Biz burada 10 sene anlatıyoruz Sofi'ye. Adam anlamıyor ve bu adam mazeretli olacak. Olur mu böyle? Yani adalet mi? Adam Allah işittirmiyor yani. Ne kadar sen adam anlatırsan anlat, adam mühürlü. Allah iman etmesini istemiyor. Zaten Allahu Teala Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki sen mi diyor onları zorlayacaksın iman etsinler diye. Yani senin işin değil onları imana sokmak. Sen diyor ki apaçık bir tebliğcisin, anlatırsın. Onlar kabul ederlerse ederler, etmezlerse sen onları iman ettiremezsin. Hatta sen sevdiğine de hidayet edemezsin. İman etmeyecek olanların hakkında da karar veremezsin. Allah dilediğini işittirir. Mesela İbrahim Aleyhisselam diyor ki babası için ve yağfir li ebi, ya Rabbi babamı da bağışla diyor. Ve innehu menet dalin, çünkü o delalet içindedir diyor. Ama Allah kabul etmiyor. Bak Allah'ın dostu. Ama bizimkilere sorsan şeyh böyle bakıyor, bir nazar ediyor, tamam mı? Adamı hidayete erdiriyor. Bak İbrahim Aleyhisselam peygamber, Allah'ın ayetle sabit Halilullah'ı dostu ve babası için dua ediyor. Yani öz babası için Allah'a dua ediyor. Allah niye dua ediyor? Müslüman olsun diye dua ediyor. Allah kabul etmiyor. Ama şeyh bakıyor böyle, adama hidayet ediyor. Bu da şirk işte. Hidayet, bak. Hidayet iki türlüdür arkadaşlar. Bir beyan hidayeti, ki bu Resullerin yaptığı iştir. Beyan hidayeti. Ne yaparlar? Doğru yolu insanlara gösterirler, öğretirler. Bir de hidayetül tevfik var. O ne? İşte bu Allah'ın elinde olan ve sadece Allah'ın yapabildiği bir şey. Mesela adama sen anlatıyorsun. Diyorsun ki kardeş, bak kulluk budur. Hidayet budur. Cennete böyle gidilir. Cehennemden böyle sakındırılır. Adama yolu gösteriyorsun. Aynı mesela ben şimdi buradan diyelim ki Metin Akı'ya yol tarif ediyorum. Diyorum ki Kaynarca buradan şöyle aşağıya gidiyorsun. Orada köprü var. Köprüden E5'e bağlanıyorsun. E5'ten devam ediyorsun. İşte orada Pendorya çıkışı var. Oradan çıkıyorsun. Soldan devam ediyorsun Kaynarca'ya. Ben şimdi doğru yolu tarif ettim mi sana? Doğru değil mi tarif ettim yol? Bak bu hidayeti beyan etmek, açıklama hidayetidir. Peygamber böyle yapar işte. Ama ben bu adama yolu tarif ettim ama adam acaba benim dediğim yoldan gidecek mi gitmeyecek mi? O adamı o yola sokmak Allah'ın elindedir işte. O yüzden biz kimseye hidayet edemeyiz. Kimseye İslam'a sokamayız. Kimseyi de hiçbir Müslümana da saptıramayız. İnsanların sapması ve hidayete girmesi, yani tevhiki olan bölümü Allah'ın elinde olan bir şeydir. Eğer bu insanlar iman etmiyorlarsa arkadaşlar, bak iman etmiyorlarsa, iman etmemelerinin sebebi Allah bunlara hidayet etmiyor. O yüzden iman etmiyorlar. Çünkü niye iman etmiyorlar? Yani sebep ne? Allah bunlara hidayet etmiyor. Neden hidayet etmiyor? Çünkü adam istemiyor. Hak etmiyor. Çünkü yeryüzündeki en büyük nimet iman nimetidir. Bir adamın yatları katları olabilir. Arabaları, hatta köyü kasabası olabilir. Trilyonları olabilir. İmanı yoksa hiçbir şeye yaramaz. İmanlı bir Müslüman yeryüzündeki en zengin adamdan çok daha zengin demektir. Çok daha şerefli demektir. Çünkü hem kendini cehennem azabından kurtarmış oluyor, hem cennet nimetlerine talip olduğu için. Tamam mı? Bu ibadetin, yani bu dua yönüyle olan kısmından bahsettik. Bir de Allahu Teala bize bir kitap göndermiş. Bakıyoruz. Aha önümüzde duruyor. Bu kitap şeriat kısmı yani. Hukuk, hak, yargı, yasama. Allahu Teala bu kitabı bize göndermiş. Niye göndermiş? Her şeyin bir sebebi var. Mesela Allahu Teala Nisa suresinde buyuruyor ki bize 105. ayette İnne enzelna ileykel kitabe li tahkuma beyne'n nas. İnne enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Li tahkuma beyne'n nas, insanların arasında hak ile hükmedesin diye. Nasıl hükmedeceksin? Bime erakallah. Kafana göre değil. Bak. Kitapla hükmetsen bile kafana göre değil. Nasıl? Bime erakallah. Allah'ın sana gösterdiği şekilde. Bak bunu peygambere söylüyor Allah-u Teala. Şimdi Maide suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki eğer ehli kitaba söylüyor. Yani siz Tevrat'ı, İncil'i ey ehli kitap diye başlıyor ayet. Ve size indirilen bu Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bize içindeki haramları, içki, kumar, zina gibi haramları yasaklayalım. Emrettiklerini de insanlara uygulayalım diye göndermiş. O zaman Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Allah'ın kanunudur. Allah-u Teala Tayyip Erdoğan'ı, George Bush'u, işte Bill Clinton'ı kanun koysun diye yaratmamıştır. Hiç kimseyi kanun koysun diye yaratmamıştır. Ne için yaratmıştır? Kulluk yapsın diye Allah'ın emir ve yasaklarına, nehilerine uysunlar, uygulasınlar diye yaratmıştır. Mesela bazı Müslümanlar karıştırıyorlar. Diyorlar ki ya İslam'da da demokrasi vardır. İşte Müslümanlar da seçebilir. Müslümanlar seçse bile neyi seçiyorlardı? Halifeyi seçiyorlardı, değil mi? Bak, Hazreti Ebu Bekir halife olduğu zaman diyor ki ben kanun koyucu değil tatbikçiyim diyor. Yani Allah'ın kanunlarını tatbik edeceğim. Demek ki biz seçsek bile, gerçi şuara seçer de halifeyi. Seçse bile neyi seçiyor? Emiri seçiyor. Emir kanun koyabiliyor mu? Koyamaz. Kanun koyulmuş zaten. Kanunları tatbik edecek. Bugünkü meclislerin hepsi ne yapıyorlar? Peki siz seçtiğiniz zaman ne seçiyorsunuz? Bir halife yani emir mi seçiyorsunuz yoksa bir ilah mı seçiyorsunuz? Bugünkü adamlar kanun koyuyorlar. Mesela diyor ki adam hırsızın cezası budur. Zina suç değildir. Allah'ın emrettiğine muhalif kanunlar koyuyorlar. Ve bunlar ilahlık yapıyorlar. Çünkü Allah yani kanun koymak ilahlık işidir yani. Uluhiyet tevhididir. Rububiyet tevhididir. Yani yönetmek, terbiye etmek Allah'ın işidir. Mesela Firavun diyor ki Musa Aleyhisselam'a Gale elem nurabbike bak biz senin elem nurabbike ne diyor biliyor musun? Seni biz yetiştirdik diyor. Yani sana Rablik yaptık diyor. Yani seni terbiye ettik, yetiştirdik anlamında diyor yani. Yine mesela Allahu Teala da baba anneye iyi davranın derken orada diyor ki onlar nasıl bize diyor ki mesela Rablik yaptılarsa, bizi yetiştirirlerse sen de onlara merhamet et diyor yani. Yani onlar bize diyor küçükken sagıra diyor. Rabbir hamhuma Rabbeyani sagira. Onlar küçükken nasıl bizi yetiştirdilerse size. Mesela eğitim sistemi vahiyle yani okullarda da Allah'ın uluhiyeti ve rububiyetinde şirk koşuluyor. Niye? Bizi yetiştirmek Allah'ın yani rububiyet tevhidiyle alakalı bir şey ve vahiyle bizim yetiştirilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı vahyin ışığında yetiştirmemiz gerekiyor. Doktorunu da, amirini de, memurunu da Kur'an merkezli, vahiy merkezli yetiştirmemiz gerekiyor. Adamlar bu Kur'an'ı kaldırıp kenara koymuşlar. Ne yapıyorlar? Kendileri bir takım eğitim sistemi oluşturmuşlar. Onunla insanları eğitiyorlar ve insanlara Rablik yapıyorlar. Mesela اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دونه اربابا diyor değil mi? Allah'tan başka erbaban min dunillah değil mi? اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دونillah. Min dunillah erbabam bak karıştırdım. Yani anne şeylerini rahip ve hahamlarını Rab edindiler diyor. Niye? Çünkü onlar Allah'ın yasakladığı bir şeyi serbest bırakıyorlardı. Serbest bıraktığını da yasaklıyorlardı. İşte Adi bin Hatem Meşhur, bunu biliyorsunuz. Yani bütün tefsirlerde bu ayete bakın. Bu kıssa var. İşte orada niye insanlar onlara ibadet ediyordu? Bak. Allah'ın yasakladığını ne yapıyorlar? Serbest bırakıyorlar. Bunu kim yapıyor? Hahamlar ve rahipler. Emrettiğini yasaklıyorlar, değil mi? Peki insanlar niye müşrik oluyorlar? Ha? Onlara itaat ediyor muydunuz diyor. Bak, kafirlere itaati Allahu Teala tasdiklemiyor. İnsanlar diyorlar ki, uyduruyorlar yani bunları. Ya dünyanın neresinde olursan ol, başında bir lider olursa, yani ne kadar zalim, kafir olursa ol, ona itaat edecekmişiz. Aha, Allahu Teala Kur'an'da, biz Kur'an'a bakıyoruz, diyoruz ki ya Rabbi böyle midir gerçekten? Allahu Teala diyor ki mesela At kavmi için Hud suresinin 59. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki ve tilke adun cehadu bi ayeti rabbihim. İşte At kavmi Allah'ın ayetlerini cuhd ettiler, cehd ettiler, inkar ettiler. Ve asav rasulahu, resulleri de asi oldular. Ve tebeu emre kullu cebbarin anit. Başlarına geçen her zorba cebbarın emrinden uyup gittiler diyor. Ve ben de onları helak ettim diyor. Yani başına geçen her cebbarın, zorbanın emrine uymayı Allahu Teala reddediyor zaten. Uymayın diyor. Mesela Firavun'dan bahsediyor. Yine aynı surede 80 küsürüncü ayet. Hatırlayamadım. Diyor ki Firavun kavmini emretti. Onlar da ona itaat ettiler. Halbuki Allahu Teala diyor ki Firavun'un emri hak değildi diyor. Bak ne oldu? Allahu Teala Firavun'u ve onun emrine itaat eden kavminin hepsini ne yaptı? Denizde boğdu. At kavmine bakıyoruz ki bak hepsini Allahu Teala helak ettiler. Cabbarların emrine uyduğu zaman bir de ne diyor? Biz kıyamet gününde Firavun'a ve kavmine cehennemin dibine gidin diyeceğiz. Önlerinde Firavun, arkalarında itaat eden kavimleri. Demek ki biz başımıza geçen her zorbanın emrine uymayacağız. Onlara bu eyyan hiçbir şey yapamıyorsak ne diyor Peygamber Efendimiz? Siz kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmiyor. Kalbinize buğz edin. Bu da diyor ki imanın en düşük derecesidir, değil mi? Eğer sen başındaki kendine dua edilen bir adama buğz etmiyorsan, ona dua eden bir adama buğz etmiyorsan, eğer sen Allah'ın kanunlarını değiştirip yerine bir anayasa koyan adamlara buğz etmiyorsan kalbinde, vallahi sende zerre kadar iman yoktur. Çünkü ne diyor? İmanın en düşük derecesi buğz etmek. Kalbiyle buğz etmek. Bu senin artık Allah'la yaptığın kalbi sözleşmen ha. Bundan sonra artık Allahu Teala imtihana başlar. Ne kadar sözünle sadıksın diye. Tamam mı? Fitneler gelmeye başlar. Çünkü Allahu Teala ne diyor? Yani siz sizden öncekiler gibi kalacaksınız mı diyor. Yani sizi Allah imtihana tutmayacağını mı zannediyorsunuz diyor. Demek ki hepimiz bu imtihandan geçeceğiz. Nedir o geçtiğimiz imtihan? Allah'a dedik ya, biz seni Rab olarak kabul ediyoruz. Yalnız ibadetlerimizi, bak mesela korkuda da aynı şekilde arkadaşlar. Yani korkumuz yalnız Allah'tan, yani en çok korkmamız lazım. Mesela bir olay var. Allahu Teala diyor ki bunu yap. Tağut bir sistemde diyor ki bunu yapma. Eğer sen Allah'tan korkuyorsan Allah'a itaat edersin. Mesela Allahu Teala diyor ki Kur'an'ı açıklama noktasında insanlardan korkmayın, benden korkun diyor. Açıklama noktasında. Adam sana diyor ki bu kitabı gizle diyorsa eğer, sen onu gizlersen cehennemin dibine gidersin. Alimler için söylüyorum, bilenler için söylüyorum. Ama sen dersen ki ya bak ben bu Kur'an'ı açıklamakla mükellef bir insanım, ben bu Kur'an'ı açıklamam lazım diyorsan eğer, benden korkun diyor Allah-u Teala. Cehennemden korkun diyor. Bu işte Allah'ı korkuda birlemektir yani. Ondan sonra sevmek de aynı. İnsanların kimi Allah'ı ne diyor? Seviyorlar. kehubbillah. Yani Allah'ı sever gibi seviyorlar. Müminlerin sevgisi nasıldır? Eşedde hubben lillah. Çok daha şiddetlidir diyor. Yani sen neyi seviyorsan bütün sevdiklerini Allah için seviyorsun. Her sevdiğini Allah için seviyorsun veya sevmediğini de Allah için sevmiyorsun. Onun için de birkaç tane örnek vereyim. Yani sevgi ve buğzla alakalı. Mesela Allah-u Teala diyor ki La tecudu kavmen yu'minina billahi vel yevmil ahiri yu'addune men haddallahu ve resuluhu. La tecudu kavmen, şöyle bir kavim olamaz. Nasıl? Yu'minina billahi vel yevmil ahiri, Allah'a iman ediyor. Bir de ahiret gününe iman ediyor. Bak, hem Allah'a iman ediyor hem ahiret gününe iman ettiğini söylüyor. Yu'addune men haddallahu ve resuluhu. Yuveddûne muhabbet besliyor yani. Kime? Allah ve Resulüne had edenlere. Allah'tan başka kanun koyanlara. Allah'tan başka anayasa belirleyenlere. Allah'tan başkasına yardıma çağıranlara. Medet ya falan, medet ya falan deyip Allah'a şirk koşanlara veya Allah'ın haddini aşarak Allah'ın anayasasını, kanunlarını devre dışı bırakıp kendisi bir takım kurallar koyup Allah'ın arzında Allah'ın kullarına tahakküm edenlere muhabbet beslediğini göremezsin diyor. Böyle bir kavim olamaz. Nasıl? Allah'a ve Resulüne iman etmiş de bunları sevsin. Mümkün böyle bir şey olamaz diyor Allah-u Teala. Velev kâne âbâhum. İsterse onlar babaları olsun bak onların. Yani böyle Allah ve Resulüne had edenler ister onların babası olsun. Ev ebnâhum. İster kardeşleri olsun. Ev ihvanahum, ev aşiretahum. Kardeşleri veya aşiretleri, kavimleri olsun. Böyle de olsa bu insanlar Allah ve Resulüne had edenleri sevemez. Bak, ulaike ketebe fi kulubuhum il iman. İşte Allah bunların kalbine imanı yazmıştır. Bak, bunları sevenlerde iman olamaz diyor Allah-u Teala. Ulaike ketebe fi kulubuhum il iman. Allah onların kalplerine imanı yazmış ve eyyedehum desteklemiş bir ruhun min. Kendinden bir ruhla onları desteklemiş. Yani böyle onlara buğz eden insanları Allah kendisi desteklemiş yani. Onları kendinden delillerle destekleyerek desteklemiş ki bunlar iman nimetine kavuşmuşlar. Sevme. Yani demek ki buradan ne çıkıyor arkadaşlar? İmana girmenin yani hidayete girmenin yollarından bir tanesi kafirlere ve kafirlere ibadet edenlere buğz etmek. Ha böyle yaparsan Allah seni görüyor diyor ya velev alimallahu fihim hayran, Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi le esmehum onlara işittirirdi. Ha bak hayrın bir tanesini gösteriyor Allah-u Teala nedir? Tağutlara, kafirlere ve onlara ibadet edenlere buğz etmek. İşte senin bunu niye yapıyorsun? Sen Allah için yapıyorsun. Bunu Allah gördüğü zaman sana hidayetin yollarını ve eyyedehum bir ruhummik diyor. Kendi onu destekliyor. Ve furkanan yani Enfal suresindeki 29. ayette. Onlara bir furkan veriyor, basiret veriyor. Hakla batılı artık ayırabiliyor adam. Ondan önce ne yapmış? Zulümat yani tağutu evliya edinmiş değil mi? Ayette Allah-u Teala ne buyuruyor? Allah veliyyüllezine amenü, Allah iman edenlerin velisidir. Kafirlerin velisi de tağuttur değil mi? Evliyası da tağuttur. Ne yapar? Yuhrucuhum minen nuri yani onları nurdan çıkarır. İle zulümat yani karanlıkların içine, şirkin içine, küfrün içine yerleştirir. Bayağı uzattım herhalde dersimi. Bir şey demek, eklemek isteyen var mı? Sen bir şey sormak istiyor musun? Yok hocam. Yani meseleyi biraz anlayabildin inşallah. Buzun belki. Kardeşim ilk defa duyuyordum buz kelimesini. Eğer şeylersin. Buz etmek dedik ama. Pilin azalıyor. Buğuz yani onlara yani bilir ya buğuz. Yani buğuz onları sevmiyorsun yani. Kızıyorsun onlara. Onlardan şey yapıyorsun. Yani bu Allah'a, mesela adam Allah'tan başkasına dua ediyor. Senin baban da olsa, tamam mı? Annen de olsa, kardeşin de olsa diyor Allah-u Teala. Bunu sevmeyeceksin diyor. Hadsizlik yapıyor çünkü. Veya Allah'ın kanunlarından başka bir kanun benimsiyor. Allah'ın emrettiklerini yasaklıyor. İçki, kumar, zina gibi şeyleri serbest bırakıyor. Başörtü emrediyor mesela, onu da yasaklıyor. Böyle bir adam senin baban da olsa, oğlun da olsa, kardeşin de olsa, tamam mı? Ona sevmeyeceksin diyor. Ulaike ketebe fi kulubuhumul iman. İşte onların kalbine Allah imanı yazmıştır. Ve eyyedehum bir ruhum minhi diyor. Yani kendinden ruhla desteklemiştir. Ve yudhilihum, onları dahil eder, girdirir. Cennetin tecrimin tahtiha lenharu halidine fihe, altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Değil mi? Ne diyor? Bak, ula ike hizbullah. İşte bunlardır Allah'ın taraftarları. Ela inne hizbillahi humul muflihun. Dikkat edin ki sadece Allah'ın taraftarları kurtuluşa ermiştir. Bak, sadece Allah'ın taraftarları kurtuluşa ermiştir. Allah'ın tarafında oluyorsan eğer, öyle bir iddian varsa, o zaman Allah'ın karşısındaki emir ve yasak kanun koyan bütün sahte ilahları, çünkü onlar ilahlık yapıyorlar, Rablik yapıyorlar böyle yapmakla. Hiçbir insana dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir süper güce Allah kanun koyma yetkisi vermemiş. Kanunu Allah koyar. Ha, sen bir kural çıkartabilirsin mesela, ama nasıl çıkartırsın? Diyelim ki uçakta uçmanın hükmü bugün yok, değil mi? Ama ne yaparsın? Kur'an ve sünnete baz alarak, Kur'an'daki ayetler ve Resul'ün sünnetine bunu kıyas ederek böyle hükümler çıkartabilirsin. Yani insan hüküm çıkartabilir. Kanun koyamaz. Yani teşri yapamaz. Eleysallahu bi ahkemul hakimin. Ahkam koyamaz. Sadece ahkam koymak Allah'a ait olan bir şeydir. Ne yapar? Ne yapar? Kur'an ve sünnete uygun bir takım kanunlar çıkarabilir. Bu zaten güzel bir şeydir. Ama Kur'an'a ve sünnete muhalif. Allah diyor ki zinanın cezası bekara 100 sopadır, evliye diyelim ki rejimdir, değil mi? Adam ya bu 100 sopa nedir ya, ben işte 2 ay koyuyorum dediğin zaman sen ondan nefret edeceksin. Çünkü o ne yapıyor? Allah'ın kanunu yasaklıyor, kendi kanun koyuyor. İnsanları da tağut, neden tağut oluyor? Koyduğu yasağa uymaya mecbur bırakıyor. Mesela bugün Türkiye'de 70 milyon insanı adam koyduğu kanunlara uymaya mecbur bırakıyor. Uyacaksın buna diyor yani. Hiçbir şansın yani yok. Ne zamana kadar? Ta ki bir Müslümanlar gelsin, burada İslam güçlensin. Bunları kılıçlarıyla, toplarıyla, mermileriyle yıksın. Savaş etsin bunlarla, cihad etsin de başka türlü bırakmazlar yani. Yani sulh teklifleri yaparlar. Mesela peygambere yaptıkları gibi. Diyorlar ya, bir yıl sen yönet, bir yıl biz yönetelim. Bugünküler ona da demiyorlar. Yani bugünküler mesela Mekkeli müşrikler diyorlar ki bir yıl Allah'ın kanunlarıyla yönet, sen yönet. Bir yıl bizim kanunlarımıza yönet. Bunu Allah bu tekliften dolayı onları tekfir etti. Bak, kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma tabudun. De ki ben sizin taptıklarınıza tapmam. Bugünkülere biz diyelim ki ya bir hafta yönetelim Allah'ın kanunlarıyla, siz yönetin desek kabul ederler mi? Yani samimi söyleyelim, kabul ederler mi? Peki bunların hangisi daha azılı müşrik? Bak, eskiler bir sene Allah'ın kanunları yönet diye peygambere teklif getiriyorlar. Bu yüzden Allah onlara kafir diyor ya. Kul ya eyyuhel kafirun diyor. Bak, biz niye bunlara kafir demeyelim ya? Adam diyor ki bir sene Allah'ın kanunlarıyla sen yönet diye teklif getiriyor. Allah onlara kul ya eyyuhel kafirun diyor. De ki ey kafirler, ilk defa da küfür ayeti burada geliyor ha. Yani onların ismine kafir diye Allah'ın hitap ettiği ilk burada geliyor. Niye? Adamlar peygambere teklif yapıyorlar. Bak, yönetici de peygamber ha. Falancı filancı falancı değil yani. Peygamber. Peygamber'e bir sene Allah'ın kanunlarıyla yönet diye teklif götürüyorlar. Bir sene de bizimkilerle sen yönet diye. Allah-u Teala da onlara cevaben, çünkü Peygamber Efendimiz ne yaptı? Vahiy bekledi. Yani çok güzel bir teklife benziyor yani. Değil mi? Bir yıl. Bugün biz öyle bir yani, bir yıl Allah'ın kanunlarıyla, bir yıl bugün yani Mesela bizim Başbakan Tayyip Erdoğan öyle yapsa, adamı bu şey yaparlar ya artık, bir başörtülü kanunu çözüyor da yani meclise girdi diye adamı mücahit ilan ediyorlar. Yani halife yapmaya çalışıyorlar. Demek ki bir sene Allah'ın kanunlarıyla yönetse, bir sene bunlarla yönetse, adamın başımıza neredeyse haşa yaparlar yani. Peygamber değil de Resul yaparlar. Mehdi falan derler yani. Ama Allah bu teklife diyor ki kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma tabudun. Demek ki arkadaşlar biz Allah'a seviyorsak eğer, ne diyor Allahu Teala? Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebuni. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bak peygamber böyle bir teklifi kabul etmemiş. Bir yıl kendisi yönetmiş. Bak biz de peygamberi seviyorsak, Allah'ı seviyorsak fettebuni diyor. Bana tabi olun. Yuhibbukumullah, Allah da sizi sevsin. Yağfir lekum zunubekum. Günahlarınızı da bağışlasın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi diğer daha